wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest wtorek, 19 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 500 000 ma dziś przekroczyć liczba osób zaszczepionych w Polsce przeciwko koronawirusowi. 14. emerytura z jednogłośnym poparciem Sejmowej Komisji Rodziny. 5-raczki przyszły na świat w Poznaniu. Poród przyjmowało 30 osób. Liczba zaszczepionych przeciwko koronawirusowi osób jeszcze dziś przekroczy 500 000, informuje resort zdrowia. Pierwszą dawkę otrzymało już ponad 495 tysięcy osób z grupy Zelo, czyli pracowników ochrony zdrowia. Ale jak mówi rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz, szczepienia tej grupy realizowane są w ograniczonym zakresie z powodu zmniejszenia dostaw przez firmę Pfizer. A Wojciech Andrusiewicz dodaje, że zgodnie z planem odbywają się szczepienia w domach pomocy społecznej. W tej chwili dla nas najważniejsze jest zaszczepienie pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, oddziałów paliatywnych i tam kierujemy w granicach 120 tysięcy dawek szczepionek. Ważne dla nas jest to, by pacjenci, którzy przyjęli pierwszą dawkę, byli zaszczepieni drugą dawką, co jest w granicach 60 tysięcy dawek szczepionek. Komisja Europejska apeluje o przyspieszenie strategii szczepień i publikuje rekomendacje. Bruksela proponuje, by do marca 80% obywateli każdego kraju powyżej 80 lat zostało zaszczepionych. Za dwa dni unijni przywódcy będą debatować na wideoszczycie na temat koronawirusa. Zdaniem komisji do lata powinno być zaszczepionych 70% dorosłych w każdym kraju członkowskim, bo to pomoże w walce z koronawirusem. Te rekomendacje nie są prawnie wiążące. Polityka zdrowotna leży bowiem w gestii państw członkowskich. Ponadto komisja zaleciła szczegółowe badania koronawirusa, by możliwe było szybkie wykrywanie nowych mutacji i rozszerzenie testów antygenowych. Jeśli dostatecznie nie testujemy i nie sekwencjonujemy, to jesteśmy ślepi, mówiła komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides. Komisja Europejska zaleciła też, by unijne kraje zniechęcały obywateli do podróżowania do czasu poprawy sytuacji epidemicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejmowa Komisja Rodziny poparła projekt ustawy wprowadzający 14. emeryturę. Zagłosowało 32 posłów, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Pełną 14. emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają emeryci i renciści popierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto, przypomniał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. W przypadku przekroczenia wysokości emerytury ponad 2900 zł zakładamy mechanizm tzw. złotówka za złotówkę. Posłowie opozycji zapowiedzieli złożenie poprawki na późniejszym etapie prac legislacyjnych. Jak mówiła posłanka Joanna Frydrych z Koalicji Obywatelskiej, czternastki powinny być wypłacane wszystkim emerytom i rencistom bez kryterium dochodowego. Dlaczego rząd ustalił próg powyżej, którego osoby, które przez całe życie pracowały, nie utrzymają tego świadczenia? Świadczeniobiorca, który w swoim życiu odprowadził jedną składkę, otrzyma te 1250 zł, natomiast górnik, który pracował przez wiele lat i uzyskuje wyższą emeryturę, takiego dodatkowego świadczenia nie otrzyma. Rząd szacuje, że dodatkowe świadczenie jesienią otrzyma około 9 milionów osób. Z kolei wiosną 13. emeryturę dostaną wszyscy emeryci i renciści. 5-raczki przychodzą na świat raz na 50 milionów ciąż. Właśnie urodziły się w Poznaniu. Anastazja, Klara, Laura, Wiktoria i Maksymilian przyszli na świat w 29. tygodniu w niedzielę wieczorem. Mama czuje się dobrze, a dzieci są w stanie stabilnym. Przed nimi jeszcze długie tygodnie dochodzenia do właściwej wagi. Jak mówi dyrektor szpitala przypolnej Maciej Sokowski, poród 5-raczków był wielką operacją. Uczestniczyło w nim 30 osób personelu, w tym 10 neonatologów. Udało się doprowadzić tą ciążę wysokiego ryzyka do szczęśliwego finału. 29. tydzień ciąży to i tak duży sukces, że udało się doprowadzić do takiego tygodnia. Dzieci urodzone w tym tygodniu już mają dużą szansę na to, że będą się prawidłowo rozwijać. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jest to duże szczęście, że właśnie taki poród wyjątkowy odbył się u nas w szpitalu. Pani Hanna, mama 5-raczków, pochodzi z Gniezna. To była jej pierwsza ciąża. 27-letnia mama będzie mogła wyjść do domu za kilka dni. Dzieci będą wypisywane po kolei, jak tylko pozwoli na to ich stan zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi szczypiorniści grają właśnie z Brazylią w Mistrzostwa Świata w Egipcie. Po 20 minutach prowadzą 8-5. Bez względu na wynik tego spotkania awansowali do kolejnej fazy turnieju. Zadecydowała o tym wygrana Hiszpanów z Tunezją 36-30 we wcześniejszym meczu rozegranym w tej samej grupie. W siatkarskiej plus lidze Stal Nysa nie wykorzystała szansy na przegonienie w tabeli Kuprum Lubin. Przegrała 1-3. Trwa spotkanie w Zawierciu. Aluron Warta gra z niepokonaną w rozgrywkach grupą Azoty z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Mistrzowie Polski wygrali, uwaga, 18 meczów z rzędu. Spod siatki przenosimy się pod kosz i niestety nie mamy dobrych wiadomości dla kibiców żeńskiej ekipy PSI Enea i Gorzów Wielkopolski. Gorzowianki przegrały w pierwszym meczu turnieju Euro Cup zorganizowanym w Bremie 70-72 z gospodyniami imprezy. Jeszcze piłeczka, trudno sobie bez niej wyobrazić serwis sportowy, kopią i kopali na Wyspach. W zakończonym dopiero co meczu w Londynie West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce wygrał 2-1 z West Bromem. W trykocie gości po boisku do 70 minuty biegał Kamil Grosicki, nawet zaliczył efektowną asystę. W Niemczech za nami jedno spotkanie, Gladbach 1-0 wygrało u siebie z Bremą, gdzie tramwaje kursowały na ulicach już w XIX wieku. Do centrum z lotniska dojeżdża się w 10 minut i gdzie urodził się prawdziwy Robinson Crusoe. Dziś o sporcie na naszej antenie jeszcze po 23. Jutro plewieje w całym kraju, temperatura na plusie, minus 1 stopień pokażą termometry tylko na północnym wschodzie, plus 2 stopnie będą w centrum i na Pomorzu, do 4-5 stopni na południu i zachodzie kraju. Tam i nad morzem będą większe przejaśnienia, poza tym pochmurno, do tego sporo opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci. I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Pralko-suszarka LG. Cichy silnik Direct Drive. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Polskie Radio poleca unikatowy dwupłytowy album okolicznościowy. 95 lat Polskiego Radia. Najpiękniejsze polskie piosenki w nowych aranżacjach Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina oraz interpretacjach znakomitych polskich artystów. Wśród wykonawców między innymi laureat Nagrody Mediów Publicznych Piotr Beczała, Kaja, Grzegorz Turnał, Igor Herbut i Sebastian Karpiel-Bułecka. Album pod patronatem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych dostępny między innymi na stronie sklep polskieradio.pl oraz w Apple Music i innych cyfrowych serwisach muzycznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Na początek projekcji proponuję fragment suity ekologicznej Jerzego Gruszczyńskiego, którego syntezatorowe utwory polecam szczególnie zainteresowanym rodzimą twórczością. Ta muzyka powstała w Zakopanem, w malarskiej galerii, a elektroniczna suita ekologiczna wydana w oddzielnym albumie jest ucieleśnieniem jednej z wielu pasji kompozytora. Tytuł słuchanej przez Państwa siódmej części obszernego nagrania brzmi Odpoczynek w niegościnnej dolinie. Urok i wręcz cuda eklektycznej muzyki sprawiają, że nawet 8-minutowy pobyt w niegościnnej dolinie może być odpoczynkiem. Suita ekologiczna Jerzego Gruszczyńskiego jest artystycznym wezwaniem, którego wskazania, karczowanie krajobrazu, odebranie duszy zwierzętom i obcym, człowiek wszystko może, generują podteksty filozoficzno-egzystencjalne. Przywołując w pamięci dzieje polskiej el-muzyki, wspominam realizacje znaczące. I tu krajobrazowe filmy z muzyką ilustrującą loty unoszących się nad Tatrami paralotniarzy. Twórca tatrzańskich ilustracji na początku lat 90. wydał na kasecie, nagrane z pasją i weną, syntezatorowe medytacje. Oto sprzed lat Jerzy Gruszczyński w wyborze pamiętnych utworów. Ekspres Tatry. okładce kompaktu Medytacje tatrzańskie, górski pejzaż z domontowaną częścią klawiatury. Na pierwszym planie dwa smreki. Obraz Marii Gruszczyńskiej. Zarazem opiekuna repertuaru spod znaku Droga do źródła. Utwór Orla Perć, zrealizowany w malarskiej galerii przez zakopiańczyka z wyboru, Jerzego Gruszczyńskiego. Thank you. Osnuta mgłą orla perć. Pamiętamy ją również ze szkolnej lektury. Przy okazji dzisiejszej projekcji zauważmy, jak wielkie jest zauroczenie odmiennością krajobrazową i kulturową Podhala. Nasi wielcy kompozytorzy, folklor, transponowali na muzykę koncertową i operową. Moniuszko z Halką, Paderewski z Manru i albumem Tatrzańskie na fortepian, Karłowicz, Szymanowski z Harnasiami, wreszcie Kilar i kompozycje Krzesany, Kościelec, Orawa. A w studiu El Muzyki dziś w syntezatorowych barwach, bez eksponowania motywów pasterskich czy choćby zbójnickich, właściciel artystycznej galerii i elektronicznych klawiatur zaprasza nas tam, gdzie bije serce polskich gór, gdzie kierują się odświętne, turystyczne i sportowe tęsknoty rodaków. Najpierw sen o szałasie, a za 4 minuty na dłużej duchy starobociańskie. Thank you. Sen o szałasie i duchy starobociańskie. Legendy obecne w ludowej tradycji. Zilustrowane jako tatrzańskie medytacje. Na okładce jednej ze swoich kolejnych kompaktowych płyt Jerzy Juras Gruszczyński umieścił wiersz Credo. Fragment. Chmury wskażą drogę za dnia. Piękno ziemi radość ci da, góry w niebo zawiodą cię, w stawie ujrzysz oblicze swe. Tytuł kompozycji: Świt na siwej przełęczy. Thank you.